Araya bulsam izini, araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü. Sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed canım arzular seni, hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, kumlara batsam. Hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan Hüseyin anda, Ali ile Hasan Hüseyin anda, sevgisi gönülde muhabbet canda, muhabbet canda. Yar mahşer günü hak divanında, ya Muhammed canım arzular seni. Yar mahşer günü hak divanında, ya Muhammed canım arzular seni. Yunus meteyledi seni dillerde, Yunus meteyledi seni dillerde, dillerde dillerde, hem gönüllerde, hem gönüllerde. Ağlayı ağlayı gurbet ellerde, ya Muhammed canım arzular seni. Ağlayı ağlayı gurbet ellerde, ya Muhammed canım arzular seni.